Tja och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar. Det här är ett sånt litet specialavsnitt vi kommer att spela in eftersom vi idag inte kommer att prata om någon specifik film. Istället har jag tänkt att eftersom jag sitter här med en rykande färsk katalog för Cinemateket så tänkte jag, och med mig har jag Gustav först kanske jag borde säga. Hej Gustav! Hej, och vi som sagt, det här är tittar och snackar knappt, lite kortare än vanlig avsnitt som brukar vara uppåt en timme. Här siktar vi mot en halvtimme bara. Precis, men vi får se hur det här går, för att jag har alltså tänkt helt enkelt att det är ett litet avsnitt för alla där ute som lyssnar på oss som är blinda, kanske. Eller som inte har möjlighet att få tag i Cinematekets katalog, för jag sitter med den, den är rykande färsk. Jag tänkte helt enkelt att jag skulle gå igenom katalogen och på så sätt egentligen även en grundkurs i vad Cinemateket är. Det kanske finns folk där ute som är rädda för att söka upp Cinemateket som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det enda jag kan sälja in Cinemateket som är att innan censuren slutade klippa i filmer, vilket ju var på 90-talet, Så var Cinemateket en öppning för att se film oklippt. För jag tror vissa som aldrig har besökt Cinemateket tänker att det är något så här folkets bioaktigt. Alltså det är bara så artig, fin film, kinesisk film. Men det är ju väldigt mycket en möjlighet att återse Terminator i originalkopia. Och mitt exempel, Henry en massmördare som hade premiär 1992 på gamla filmstaden i Stockholm var jätteklippt, så här, säkert 20 minuter. Och då hade Cinemateket, Filmhuset i Stockholm, en salong på samma gamla filmstaden där de visade Henry en massmördare oklippt. Så samtidigt som folk gick och såg den klippta så kunde jag gå på Cinemateket och se den oklippta. Det är lite tjusigt. Det låter ju faktiskt som en väldigt bra idé som man borde kunna använda för skräckfilmer och sånt. Ja. Alltså att ha någon kopia oklippt för folk över 18 eller whatever. Och sen ha även från 15. Nu är ju inte det något problem för svenska censuren klipper inte längre. Nej, men jag tänker mer i USA. Ja. Att man skulle kunna dra upp Human Centipede oklippt. Men samtidigt också ha en version med 15-årsgräns. Precis som de gör med så här, trailers till tv-versioner och sånt där. Man spelar ju in alternativa grejer. Men ja, jag håller med. Men sätt igång nu. Du behöver ventilera höstens program på Cinemateket. Nu återgår till att jag har katalogen framför mig. Jag kommer bläddra igenom den. Jag kommer bjuda in dig i samtalet, Gustav. Jag vill också säga att om ni sitter där inne och har Cinematekets katalog nära till hand så kan ni faktiskt bläddra med oss. Jag vill bara säga det går ju att googla också. Den finns på Svenska Filminstitutet. Och du kommer alltså köra Göteborg. Ja, jag vill säga det att alla Cinematekkataloger nu har ju Ingrid Bergman på omslaget. Så det är lätt att tro att det är samma katalog. Men de skiljer sig. Men jag kommer komma in lite på skillnaderna också. De jag upptäckt mellan Göteborg, Stockholm och Malmö nu för höstsäsongen. Ja, kör. Men vi fokuserar på Göteborgskatalogen. Jag kommer öppna den nu. Och jag tänker direkt faktiskt säga någonting om inledningen här. Där Cinematekets chefen har skrivit en liten text. För direkt så möts jag någonting sorgligt här. För att det jag uppskattar med Cinemateket är, som du sa, att man kan se Terminator på en originalkopia. Man kan se filmkopier fortfarande, vilket man inte kan på SF. Så det är lite tråkigt att de skriver så här i sina texter. Vem? Vilken? Vad heter chefen? Hon heter Candice Droguett. Okay. Jag tror hon är rätt ny. För det var en ljushårig tjej innan som har skrivit. Men i alla fall, jag läser bara upp ett citat från hennes text. Våra lager av film på 16mm, 35mm och 70mm fylls inte på längre. Sorgligt såklart. Nya titlar och nyrestaurerade filmer visas allt som oftast från digitala filmmastrar, så kallade DCP-er. Och i framtiden kommer en växande del av vårt utbud att bestå av digital film. Det ger mig ångest. Men det är så det är. Jag ville bara säga att hon börjar lite... Det börjar lite tråkigt den här katalogen. Men sen kommer vi in då på filmerna. Och så Cinemateket har... är att de har lite olika avdelningar, de har olika teman varje höst. Några är gemensamma för Stockholm, Göteborg, Malmö och några skiljer sig lite. Men det de har först är att de har ett tema, eller de har en kategori som är nyrestaurerat. Och där kommer Göteborg visa bland annat Skräcken i Svarta lagunen i 3D. Vilket är lite kul. Den kommer även Stockholm och Göteborg visa. På vilket sätt i 3D när det är en gammal film? Ja, det står här faktiskt. Här om året restaurerades filmen och anpassades till dagens 3D-teknik och vi kan visa den som vid premiären igen. Det låter lite kul, ja. Ja, och tillsammans så är det även en film som heter Black Girl Och en svensk film som heter En piga bland pigor, som kommer visas som nyrestaurerade. De två filmer känner jag till, känner du till dem? Men En piga bland pigor känns inte som att den kommer visas i 3D. Nej, jag kan läsa faktiskt första raden i beskrivningen av filmen. Jazzälskande societetsflicka tillbringar sommaren på bondgård i Roslagen. Det är exakt så, det var ju såna filmidéer som väldigt många tjejer i vår kurs. Jag och Emil gick en kurs tillsammans ett år 2010, det var där vi träffades. Och det är exakt såna idéer folk satt med fortfarande liksom. Dra den pitchen igen. Så då pitchen igen. Tänk nu att jag pitchar den här filmen också som ett 3D-projekt på SFI. Ja. Jazzälskande societetsflicka tillbringar sommaren på bondgård i Roslagen. Perfekt. Den här gör vi 3D mot att det kommer en jazzig svart man i hatt också. Så måste vi ha med. Ja. Det trevliga med den dock är att jag tror att det är en stumfilm för att Stefan Wingefors ackompanjerar på piano. Så ja. Det är kul att kunna se en stumfilm med... Vet vem som oftast genom åren brukar... när det är så här stumfilmsvisningar... Jag tror jag nämnt det namnet förut. För jag såg det namnet i katalogen någonstans. Ja. Så säg vem den här Matti snubben är. Matti Bay. Ja, precis. För han gjorde det när jag gick filmgymnasiet. Då kom han till och med ner till Gotland och så körde han en stumfilmsvisning. Jag tror var det Metropolis. Och så han och spelade bara för vår klass. Det var ju något man inte uppskattade då, men som nu känns ganska häftigt. Vad jobbigt för han att sitta med en massa gymnasieelever som sitter och snackar, kastar popcorn på honom. Ja, vilket vi inte gjorde, men jag tror faktiskt det var alltid ganska attraktivt att komma till Visby när man får så här hotell och sånt betalt, vilket jag antar att han fick, självklart. Så just att komma till Visby så tror jag han sket i det liksom. Det är lätt att okay, ligga med gotländskar också. Jag har vänt blad nu och kommit till kategori gästen. Här låter man då en person med en anknytning till staden, alltså anknytning till Göteborg, tipsa eller välja en film som de kommer visa. Och det finns även i Malmö och Stockholm då. Jag kan säga att i Göteborg så är det två val här. Och det är dels en snubbe som heter Pontus Stenhäll, som är nytillträdd konstnärlig ledare för Göteborgs stadsteater, som har valt en film. Kan du gissa vilken film han har valt? Alltså min första gissning är ju alltid en ganska bra gissning. Gudfadern. Nej, jag kan säga ledtråd Ingmar Bergman. Jag hoppas... Pretto Bergman. Det är bäst Pretto, ja. Bergmanvalet. Vadå, det mest pretto, det är ju att välja persona. Ja, det är persona. Ja. Den har jag faktiskt redan sett på bio i Stockholm när jag bodde där. Säger man persona, ja. Det är ju någonting som går upp mer och mer för mig, att jag är dålig på uttal. Eller jag har mina egna uttal, för jag läste så mycket som barn. Så det sitter så många ord i mitt huvud som är fel, men de är inte fel för mig, så jag fortsätter säga dem. Ja. Ja. Trist att jag kunde gissa rätt där, för då var det ett tråkigt filmval, ja. Ja, den här gästen gjorde mig lite så här, inte sur, men någonting finns här. För att den andra gästen är nämligen två tjejer som heter Annika Ivarsson och Jenny Lukkonen, som har en filmpodcast som heter Jävla Samtid. Och de har fått välja en film. Gissa vilken film de har valt. Har vi lyssnat på den här Jävla Samtid? Vad sa du? Har du lyssnat på Jävla Samtid? Jag vet inte ens vad det är för någonting, men den är säkert jättebra. Hur med, de har valt Dirty Dancing. Ja, men kort om Dirty Dancing är ju att... den förtjänar ju att då och då återses, i varje fall för min generation, för den är så den gör så väldigt många människor glada. Ja, och jag minns, och den visas på 35 mm kan jag säga, det gör även persona. Jag vill säga att i Malmö så är Bob Hund gästen, alltså bandet. Och de har valt, det är lite tråkiga val. Kan du låta mig gissa, ge en ledtråd. Okej, modern dokumentär för folk som gillar street art. Någon sån här Banksy eller någonting. Ja, Exit Through the Gift Shop. Tråkigt val. När man kan välja, du vet, alla filmer från i princip hela filmarkivet. Men jag tror att man ofta får alternativ. Fast det är ju ingenting man visar när man gör... Alltså det... Nej, det kanske finns vissa så här, du vet. Ja. Men sen i alla fall i Stockholm så vet jag att... för er första period där så är det en tjej, en skådespelerska som heter... Jag tror hon heter Moa Gammel. Moa Gammel, var ju med i den här gangsterfilmen som han gjorde, gamla SVT-killen som gör film. Vad fan hette den då? Den Tommy hette den. Ja, okej, hon var med. Okej, hon är med i en jordskott där, hon hette den tv-serien. Ja. Hon valde, gissa vad hon valde då? Jag kan säga, Stellan Skarsgård är med i filmen. Den enfaldiga mördaren. Breaking the Waves. Fan, också Waking the Waves såg jag på bio, Emil. Och jag har inte sett den så jag såg den på bio. Det var i Visby, Röda Kvarn. Den var jävligt bra alltså. Har du sett jo, den? För det är, säkert, jag tror det är en sån som många tror att de har sett men inte har sett. Men jag tror att det kanske också att jag är missgynnsam att andra människor får välja filmer och jag inte får välja film, men jag känner bara att det finns så många roliga val att göra. Och att välja typ Persona, som ändå gick för några år sedan på bio runt om i Sverige när det var Ingmar Bergman tema och sånt, och som säkert har visats på Cinemateket 57 gånger genom åren. Mm. Det finns roligare val att göra och vi kommer komma till det sen. Ja, men jag håller med om både han Göteborgssnubben som väljer Persona och Bob Huns val. Jag tycker Breaking the Waves var ett helt okej val. Okay, jag tyckte Dirty Dancing tyckte jag var ett roligt val. Vad sa du? Dirty Dancing tyckte jag var ett roligt val. Mm. För det är ingen film som kanske de själva skulle lyfta fram Cinemateket. Nej, men Dirty Dancing och Breaking the Waves var helt okej val. Okay, men vilken sen kom hade du valt på stående arm? Enligt den tesen Det var den frågan jag skulle ställa dig, ja. Vi är ju här på gäster nu. Jo, precis. Jag ställde frågan till dig först faktiskt, Gustav. Vilken film skulle du välja om du var tvungen att välja en film nu? Nej, men jag hade ju tänkt så här. Vilken film är det folk... Så, en film, typ av film jag gillar. Jag kan säga direkt. Jag hade valt antingen Franska ett vinterhjärta från 92. För att jag har rekommenderat den sedan 92 och ingen har sett den. Alla tycker den verkar skittråkig. Det sa du att du har säkert rekommenderat den 58 gånger i den här podcasten. Ja, men det finns ju en anledning till det. Ingen har sett det. Jag la ut det tipset på mitt film Instagram, @gurratorsell. Och då, den enda som kommenterade den, det var någon sån här kroatisk tjej. Så vi fick en kort flirtmöte kring ett vinterhjärta. Annars eller så hade jag valt så här His Girl Friday eller High Society kanske, gamla så här banala underbara glad musikalen. Så då hade det blivit någon äldre film, något av Frank Capra kanske. Okej, jag hade valt stått mellan Seven eller Terminator 2. Och Terminator 2 hade ju känts lite tråkigt för att man vet att den har ju visats också. Den visades hösten innan vi började vår filmutbildning, sa Julius en gång. Men den ska jag välja bara för att jag själv vill se den. Du är lite persona här tycker jag, som hans snubben. Även med Seven som jag älskar, ska den som lyssnar första gången veta. Men, och jag älskar Terminator 2 också. Men det är lite du är inne på persona och gudfadern val nu. Nej, för jag väljer ändå personliga favoriter. Jag skulle mer säga att det är ett Dirty Dancing val. Kanske han som har valt persona gör också, eller hur? Jo kanske. Om du hade fått välja en film som du känner så här, att den här har fan väldigt få sett som du tycker om, vad hade du valt då? Men då hade jag nog valt en film som jag själv såg på Cinemateket, och det kanske är In Cold Blood då, från 69. Ja. Eller om den kom 67, men jag tror den kom 69. Men för den tyckte jag var fantastisk att se på stor duk, eftersom den var i sig CinemaScope. Snygga svartvita bilder som alla var så här perfekt satta, du vet. Jag tänker på det nu när Tarantinos film som kommer till vintern, The Hard Full Eight. Han har väl filmat den i något så här extremt, ja men typ CinemaScope, eller hur? Ja, han har skjutit den på så här 70 mm. Ja, och man vet inte riktigt vad det innebär. För att man har ju sett många av de här filmerna på tv i omgjorda format eller i brevlådeformat då. Men det är ju när så här typ 70% av rutan är svart liksom, och så är bilden en sträng i mitten. Det hade varit häftigt att få se något sånt också på bio, som du med In Cold Blood. Ja, men In Cold Blood var ju lite så, men det tråkiga i Göteborg är att salongen är så liten så att det ändå blir lite så här ihopkrympt. Men okej, men nu för att hålla tempo här så börjar jag gå igenom de olika temana de har. De alltså, temana brukar vara kring en regissör eller en skådespelerska eller sådär. Ja. Så får du helt enkelt kommentera om du har någonting att säga om temana. Ja. Det första temat de har, detta har alla tre städer då, är Ingrid Bergman, eftersom hon föddes för 100 år sedan. Det kom ju en film nu också som de har gjort, som hade världspremiär i Cannes liksom. Ja precis, som min mamma väldigt gärna vill se tydligen. Och de filmerna de visar då i Göteborg är... Ja, med Ingrid Bergman. Är Intermezzo, En kvinnas ansikte, Casablanca som jag verkligen vill se, Notorious, Den stora kärleken och Höstsonaten. I Stockholm så visar de även Gasljus, Jeanne d'Arc, Anastasia och Mordet på Orientexpressen. Yes. Är det någonting där du känner att du själv vill gå och se? Jo, faktiskt. En direkt som jag känner, den här ska jag gå och se. För den här har jag tänkt nu på i flera år. När jag jobbar inom äldrevården så brukar jag fråga människor så här. Ett biominne, ett filmminne från ert liv, gärna så långt tillbaka som ni minns. Och det är väldigt många som är så förtrötta. De är så här, men jag minns inte. Det är inte för att de är gamla och trötta, det är för att de är tråkiga. Vi människor är trista liksom. Men därför blir det så speciellt när folk verkligen direkt har ett svar. Och gasljus har dykt upp hos två kvinnor som har levt väldigt mycket ensam. Alltså, så här, och alltså skilda år mellan när de tipsar om gasljus. Men när jag liksom hörde deras så här trötta medicinpitchar så blev jag väldigt sugen på gasljus. Och jag har fortfarande inte sett den. Jag såg den när jag var barn, men jag minns den inte. Det gills inte. Så den, när du sa så här att även den går i Stockholm, så blev jag faktiskt glad. Och jag ska försöka att göra comeback på Cinemateket med den filmen. Casablanca har jag sett typ på bio. Den har ju gått upp på bio. Ja, jag vet att när gästen i Göteborg då, som fick välja en film, var Britt-Marie Mattsson, som jobbar då på GP och är väl någon sorts skribent eller ledarskribent. När hon fick välja film så var hon Casablanca för några år sedan. Så att, då ville jag gå och se den, men tråkigt, det blev inte av. Det är ett tråkigt val, för den har gått upp så här, vid olika, så här, den fyller x antal år, så har den gått upp på bio. Den visas ju, det känns det som, varannan Cinematekets säsong. För att det finns så många ingångar till temat, alltså till att välja den. Ja, lite. Men jag vänder sida här igen och vi kommer till nästa tema då, som är en regissör. Och det här överraskar mig, för att det känns som att den här regissören borde ha varit tema på Cinemateket kanske 102 gånger. Och det är Akira Kurosawa. Ja, precis. Och han har förmodligen varit tema fler gånger. Jo, men det känns bara som att han kom, det var det mest väntade temat, typ efter Ingmar Bergman. Jag kan nämna vilka filmer de visar. Alla visas på 35mm, vilket är lite kul. De visar Demonernas port, det vill säga Rashomon, som jag har sett. De visar Som inte att jag leva. Har sett. Alltså, jag, okay. Fan. Jag såg den på filmvetenskapen för 11 år sedan. Att leva, /Ikoro. De visar De sju samurajerna, de visar Den vilda flykten, de visar Yojimbo, som jag inte sett men nu vill se. Och de visar den här Ran, som är hans stora så här, färgfilm, som jag nog är väldigt sugen på att gå och se. Ja. De beskriver den som en apokalyptisk version av Shakespeares Kung Lear. Jag försöker läsa på toaletten, har jag alltid en bok. Och jag försöker läsa nu Shakespeare. Och det fanns svårt, för att jag läser ändå så här, jag gillar, alltså jag läser så här 50-talsutgåvor nu av Tom Sawyer bland annat, och originalöversättningen av författaren godkänd, originalöversättning oredigerad Lolita av han ryssen. Okay. Fan vad grov den är. Man sitter där och blir så här, what the fuck, den här hade varit intressant om den kom idag. Alltså det är liksom så här, Knausgård, eller vad heter han, Knausgård eller Knausgård, norsken som har skrivit Min kamp. Gård skulle man väl säga kanske. Knausgård. Jag menar, alltså, jag och du tillsammans, vi ska inte hålla på att diskutera hur man uttalar ordet, hur man uttalar sämst i Sverige typ. Nej, men det är lätt för folk att sitta och lyssna, men de missar ofta att de har massa sådana uttalsfel också. Men hur som, Lolita är så här, man sitter och blir så här, oh, herregud, den är jävligt bra kan jag säga, boken. Vart var vi? Vi ska precis lämna Akira Kurosawa. Är det någon av hans filmer du känner sugen att gå och se på? Jo, men jag skulle ge ett exempel. Vad var det jag skulle ge exempel på? Du pratade om att du läste Shakespeare. Just det, ja exakt. Shakespeare är svår. Jag skulle vilja ha bara en modern översättning av hans berättelser. För det är svårt. Ja, men så gjorde ju någon, det var rätt coolt. Nu hade ju sånt projekt på någon sån här Kickstarter. Saknade han sagt pengar för det. Han skrev ju Bibeln med modern språk som en roman. Skrev om den och typ, alltså, i en väldigt, väldigt fin utgåva. Så något sånt kanske då, att man skulle kunna ta Shakespeare men skriva det i någon sorts modern, lite mera skönlitterär form kanske. Ja, bara för skojs skull. Så man, alltså så här, för man träffar så många som säger bara, bästa författaren Shakespeare. Men det är ju för att man ska säga det. För jag hade någon snubbe, han var så här skådis en gång. Och så hamnade vi på efterfest, bara han och jag, inga tjejer. Och så var han bara, här, läs Shakespeare, det här är så bra. Och så hörde man att han kunde själv, när jag ställde frågor, som du vet att jag alltid gör om saker, så märkte jag att han kunde inte svara från hjärtat varför han tyckte det här var så bra. För han har bara lärt sig att Shakespeare är bäst. Jag tror i och för sig att Shakespeare är bäst med tanke på hur han har överlevt. Men att säga att Shakespeare är bäst är att önska personen när man får välja film på... Lite, eller säga, svara gudfadern på vilken ens favoritfilm är. Absolut. Ja, vi går vidare nu. Jag vänder nu sida igen då till alla er som följer med här. Och då kommer vi till ett tema som är en brasiliansk filmrörelse som heter Cinema Novo. Jag kan förklara kort då. Cinema Novo-rörelsen uppstod i Brasilien på 60-talet. Där man spegling av neorealismen i Italien och nya vågen i Frankrike. Men med en unik brasiliansk grund. Och nu den här grunden var. Och de visar fyra filmer i Göteborg. Jag vet, de kanske visar fem eller sex i Stockholm. Men de filmerna heter Black God, White Devil, Förtorkade liv, Land in Anguish och Antonio das Mortes, De dödas vän. Jag har ingen relation till brasiliansk film alls. Nej, och jag vet om att det här är filmer jag inte kommer gå och se. Ska vi helt... Det är såklart jätteintressant att se de här filmerna säkert. Hynek Pallas vill säkert gå och se alla de här fyra filmerna. Ja, eller så här, hade jag gått på Cinemateket som jag gjorde när jag var ungdom, då hade jag absolut slängt in en sån. För det är så man blir filmad allmänbildad på ett roligt sätt. Att så här, nästa gång någon drar upp gammal brasiliansk film så har man sett en av dem i varje fall och kan spekulera liksom. Så det är roligt. Ja, men jag vet också om att... Jag har lätt att inte göra saker. Och det är filmer som är lätt att få med. Du ser om. Det är som nu jag ser på någon Facebook-sida när du lägger ut filmerna du har sett. Och då är det så här. Ja, du ser Guardians of the Galaxy för tredje gången. Eller alla de där jävla Marvel-filmerna. Trots att du säger att du hatar det. Men du trivs ju ändå med dem. Men jag, vänta, min bror är hemma, var hemma i Trollhättan från Lund. Han pluggar i Lund. Man var hemma över sommaren i Trollhättan. Jag åker hem. Min mamma var där och ingen av dem hade sett Guardians of the Galaxy. Så sa jag, men vi kan hyra den. Du har sett Thor-filmerna som jag tycker. Jo, men det är faktiskt min bror då håller på att titta igenom alla Marvel-filmer som min mamma har när han bor där. Ja. Så du har varit med varje kväll och så har vi sett en film. Ja, för att du gillar, alltså du måste sluta. Det är som att så här, du misshandlar en tjej du älskar. Du älskar Marvel-filmerna. Nej, faktiskt inte. Men Guardians of the Galaxy kan jag säga att jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Jag har vänt sidan i alla fall och vi kommer fram till en snubbe som du kanske känner till, men jag inte känner till. En regissör som heter Hampe Faustman, svensk regissör. Nej. Okej, jag kan förklara för det här är alltså, måste vara Tony Savalas, den här podcastens vän som älskar när vi nämner hans namn. Det här måste vara hans favoritregissör, för så här beskriver de honom. I boken Filmen i Sverige beskrivs Erik Hampe Faustman som... den enda svenska arbetarskildraren i svensk film. Han var en kompromisslös socialist och en subversiv kraft inbäddad i en kommersiell filmbransch. Men han var inte bara en politisk filmskapare. Jag har ju aldrig träffat Tony Savala, men utom på online, på nätet, genom text. Och jag var även med hans musikpodcast vid ett tillfälle, Kärlek och Knaster. Den ligger på is lite nu, va? Ja, han pratar om att, vi får se, jag tror att han någon gång kommer väcka en till liv, men jag gissar på att han kommer ha lite annan form då. Ja, men jag har aldrig träffat honom, men jag kan säga att jag förstår helt vad du menar. Det där lät ju 100%, alltså som någonting han borde älska. Jag ska nämna filmernas titlar i alla fall, det kanske någon lyssnare som känner till Hampe Faustman. Filmerna är då, de kommer visa Sonja, Flickan och Djävulen, När ängarna blommar, Harald Handfaste och Främmande hamn. Det handlar väldigt mycket om, du vet, såhär, arbetaruppror, fackförbund och sånt. Ja. Det är såhär, ja, kanske lite Bo Widerbergst. Eller såhär, Ådalen 31-skt. Apropå Bo Widerberg och Tony Savala så har jag en av hans favoritfilmer. Det är nog därför du tänker på att han skulle gilla det här. I Kvarteret Korpen. Av Bo Widerberg. Och det är en sån där klassiker som jag inte har sett. Och nu finns jag har inte heller sett den. Va? Men jag har på Cinemateket sett Barnvagnen, som väl är Bo Widerbergs första film. Det är hans första film, ja. När han inte hade någon koll på hur man så här klippte mellan två personer och så där, liksom. Nej, men det var fascinerande för att jag kan inte namnen nu, men i Svenska hjärtan, hans snubben som är alltid fattig och alltid är på väg att bli arbetslös och måste flytta och är gift med en kvinna som har kort hår. Och de är ett avsnitt köper en tvättmaskin. Han var med i barnvagnen i en väldigt, när han var väldigt ung. Varför har du sån koll på Svenska hjärtan? Alltså den såg man ju på 80-talet. Har du sett honom? Jag var en gång ihop med Djävulen. Och jag och hon tittade på Svenska hjärtan ihop. Okej. Och Svenska hjärtan är väldigt, väldigt bra. Jag älskar ju signaturen. Alltså melodislingan till förtexten på den. Ja, men jag älskar hela det universumet. Ja. Och att de, vi har pratat om det för länge sedan i den här podcasten. När jag höll på att se serien. Men just att de hade fyra säsonger under 10 år. Där vi får besöka de här karaktärerna på nytt. Och vad som har hänt i det villaområdet. Jag tycker Svenska hjärtan är underbart. Och det är synd att hon gick bort. Karin Mannheimer. Det var kul att få se en femte säsong. Det skulle aldrig kommit ändå. Men man drömde ju lite där att fan, tänk en femte säsong som tar vidare där det slutade. Det är ja. För många av dem som, jag tror alla männen typ dog rätt tidigt. Alltså, så här. Ja, inte han göteborgaren som var med, vad heter han? Han är med Lukas Moodyssons kortfilm där med hon Hare Krishna, kvinnans kom på besök. Ja, jo, men herregud, han heter. Sten, vad heter han? Ja, Sten Ljunggren. Ja, Sten Ljunggren. Ja, han är ju känd för mer liksom. De... Vad är han kallar honom? Torsten, du vet, Torsten, karaktären Torsten i den här serien kallar honom, vad är det, Radhus Casanovan. För att han har ju en affär med Torstens fru. Ja. Du, Elisabeth vill skiljas. Kan du ta hand om henne? Kan du det? Jag tror att Elisabeth kan ta hand om sig själv. Hur fan vet du redan, va? Hon har ingen jobb, ingen utbildning. Torsten, vad fan? Det enda hon har, det är 40 000 kronor på banken. Och vet du vad hon gör hela dagarna? Hon sitter inne i morgonrock och dricker konjak. Fattar du det? Jävla radhus Casanova. Men bara kort här för att avsluta vill jag bara rekommendera då att Kvarteret Korpen finns på SVT Play. Nu är, när vi spelar in det här så är det torsdag den 13. Den ligger till den 18 tror jag. Ja, det borde man verkligen. Det borde jag själv ta tag i och se. Ja, så lägg ut den här fort så att folk kan se, höra det. Alltså den 18 finns Kvarteret Korpen av Bo Widerberg som ska vara från flera källor en på riktigt bra film. Inte en sån som folk säger bara är bra av klassikerna, utan en klassiker som är på riktigt bra. Och jag vill säga, innan vi vänder bladet då, att jag vill säga att till Tony Savela som älskar när vi säger nämnas namn, han... Om han tycker att Kvarteret Korpen borde finnas på IMDb topp 250 så bjuder vi gärna in honom och att han kan få göra en temperatur på den. Precis. I ett avsnitt. Och han borde även gå och se den här svenska filmen. Vad hette han på Cinemateket? Nu bläddrar jag tillbaka. Hampe Faustman. Precis. Det känns som att Tony Savala skulle kunna gilla honom som jag gillar så här, lesbisk porr. Liksom. Ja, du och 75% av alla svenska män. Jag har bläddrat nu. Vi är på sida 16 i Cinematekets katalog Göteborgs versionen. Och då kommer vi till tema som jag tror både jag och du är väldigt intresserade av. Temat är Catherine Bigelow. Och det är det här vi trivs. Vi trivs i 90-tal, vi trivs i 80-tal. Ja, men jag vet inte. Det är inte så att jag älskar... Det Emil syftar på, för den som inte vet det, så älskar jag till exempel... Hennes senaste, alltså inte, The Hurt Locker älskar jag inte, utan jag älskar den andra. Vad heter den? Zero Dark Thirty. Ja, och jag älskar den verkligen. Jag hävdar ju att det är nutidens alla presidentens män. Fast nutiden har inte erkänt den som det. Men framtiden kommer göra det. Och då kommer någon säga, jag känner en snubbe, han är död nu. Men han visste det redan då. Ja. Okej. Så här beskriver Cinemateket Catherine Bigelow att hon är regissör som ägnar sig åt våldsamma historier. Men med en egen ingång. Hon själv har kallat dem berättelser med hög effekt. Och varför jag tycker nästan ännu mer. För att jag råkade hamna framför en intervju med Lance Henriksen på YouTube en dag. När jag borde gjort andra saker. Cyklisten? Nej, Lance Henriksen, skådespelaren. Han som är droiden i andra Aliens. Och var med i Chris Carters serie Millennium. Precis. Han pratar bland annat om den här filmen Near Dark, Natten har sitt pris på svenska, som de visar. Det är väl de hennes första? Ja, han är med i den. Ja. De visar även Blue Steel med Jamie Lee Curtis. De visar Point Break, som vi hade på VHS som liten. Mamma tycker om den, jag ska gå se den. Ska jag kommentera filmerna kort? För Blue Steel såg jag... Den såg jag på video. Det var väl den första. Alltså, jag tror att jag hade sett Point Break. Det var så man upptäckte Catherine Bigelow, eller jag. För jag har inte sett den där Near Dark. Men så såg jag Blue Steel och den var så här, jag kommer ihåg att jag blev lite besviken för den var lite så här för rak. Den hade inte samma så här bultande hjärta. hjärta. Eller vad, hur var det hon själv beskrev sin, sitt filmskapande? Berättelser med hög effekt. Ja, ja det kan jag känna att det stämmer in på Strange Days, Point Break och många av hennes filmer. Alltså, men inte Strange på Days Blue är den fjärde filmen de visar. Va? Ja. Jag vill bara säga att Strange Days är den fjärde filmen de visar i sitt tema med Catherine Bigelow. Ja. Så de avslutar med den. En film som alla tycker är bra, men ingen tycker är jättebra. Tror jag. Nej, precis. Den har inte fått den här Blade Runner-statusen, fast den skulle kunna fått det. Precis. Matrix-statusen. Och den har inte heller fått så här några tvåor och så här, utan det är en av de mest tydliga, bra trea-filmerna som har gjorts, tror jag, i någonsin i filmhistorien. Så i Strange Days, den enda film som har fått exakt samma betyg av alla som har sett den. Nämligen en positiv trea där alla kände att synd att det inte var en fyra. Jag minns mest att det är någonting, alltså jag använder ordet galet nu, någonting galet med Juliette Lewis i den här filmen. Som gör att vet man, man griper tag i, ja. Är Juliette Lewis med den? Ja, hon är med den. Shit, länge sedan. Ja. Jag för mig att hon är den. Nu har jag nog helt fel. Men åker hon inte runt med rullskridskor naken i den? Eller är det bara att hon åker rullskridskor i den här jävla Whippet, Drew Barrymores film? Och så blandar ihop dem. Jag ska vara ärlig, jag har bara sett Strange Days en gång. Och det var på gymnasiet, alltså när den kom på video. Okej, jag har i alla fall gått över till andra sidan av sidan här. Alltså jag har bläddrat, kan man säga, till sida 17. Och här kommer en regissör som jag inte känner till. Eller jag kanske hört talas om honom, men inget lagt på i min. Så vadå, de har så här typ två regissörs, olika regissörstema istället för att ha så här en regissör, en manusförfattare, en skådis. De har ju oftast, alltså det är väldigt många regissörstema. Det kommer fler här. Det är ju ett film är ju ett regissörsmedium, men ja. Men fall, regissören heter Jacques Rivette. Känner du till honom? Nej, det låter som en fransman. Jag kan läsa då vad jag själva skriver. Av de filmkritiker som på 50-talet skrev för, vad nu tidningen heter, Cahiers du Cinéma. Truffaut att, gjorde väl det, han är väl den kända. Ja, precis. Men alla de, Godard kanske inte gjorde det, men alla de där franska nya vågen-snubbarna hade med den tidningen att göra. Vilket är rätt cool, för det är så här, det är ju inga, alla filmkritiker vill skriva sin egen film. Men genom filmens historia så var det bara samma redaktion i Frankrike på 50-60-talet som lyckades liksom. Men de är ju också kända för att de lyfter fram just Ingmar Bergman och Alfred Hitchcock och sådär. Men jag vill bara säga att av de filmkritiker som de på 50-talet skrev för den här tidningen, för att sedan börja göra egna filmer som en del av den här franska nya vågen, så var Jacques Rivette kanske den främsta skribenten, men den minst kända regissören. De filmer de visar är Paris, Öppen stad, Den sköna satmaran och Céline et Julie, Vont en bateau. Här blir jag lite nyfiken. För samtliga titlar som jag har känt till sedan jag var barn, alltså Den sköna satmaran, bra, så här titel som fångade mitt intresse. Och vad hette den? Paris sköna stad? Nej. Paris öppen stad. Öppen stad. Känner jag också igen, typ att min pappa har pratat om den. Men det är filmer jag inte har sett. Så här blir jag lite, här blir jag, och ändå blir lite taggad. Här blir jag nyfiken. Ja, de skriver att många av hans filmer utspelar sitt folktont Paris, där personerna verkar ingå i någon form av oklar konspiration. Så det finns väl något intressant där. Paris, öppen stad, känner jag till lite. Men jag har inte sett någon av hans filmer, vad jag vet. Men jag är ingen franska nya vågen-fan riktigt. Men jag kanske borde ta och försöka se någon av dem. Jag ska bara se. Ja, de visas alla på 35 mm, som ni vet. Och det gör även, vill jag säga, Catherine Bigelows filmer. Så jag kommer sitta och se Point Break på 35 mm på en kopia från 90. När kom filmen? 91, ja. Precis. Okej, sen kommer också... Den skulle jag kunna tänka mig att se också, faktiskt. Ja, sen nu har vi bläddrat igen och så kommer vi till ett till regissörstema. Vi är snart klara här med de här temana, men... och det är också lite väntat, känner jag. Men det är ett Paolo Pasolini... tema. Oj. Och han, jag kan säga att Pasolinis kändaste chockverk är ju Salos eller Sodoms under 20. Jag kan nämna de filmerna de visar, så kan vi de visar Snyltaren, de visar Matteus evangeliet, Teorema, Canterbury Tales som är rätt känd och sen då såklart Salo eller Sodoms under 20 dagar. Och i Malmö vet jag att de tror jag bara visar Salo. Och Salo vet, har liksom jag, när jag gick filmgymnasiet så kom det en tjej som gick dans och var ihop med en så här typ värstingkille. Så kom de till mig, för att jag är en sån där som alltid har hängt med alla. Jag var en estet som hängde både med esteter, fordonare och de coola samhällena liksom. Vilket skryt, men det är sant. Hur som, så kommer den här tjejen som har den här tuffingkillingen liksom. Och så vill de ha ett romantiskt filmtips. En skön film för de som par att titta på. Och jag lånar ut Salo och säger att det här, den här är vacker och fin. Och så ser de Salo och han tycker, det här är på Gotland. Alltså han kom fram flera år senare och sa så här, fan du, jag var nära att spö skiten ur dig alltså. Jag var nära att spö skiten ur dig. Alltså för att, och jag förstår honom, för det är ju så drygt. Är du med? Jag ger dem Salo. De laddar upp med popcorn. Jo, men samtidigt så är det ju, alltså, det låter väldigt filmiskt bra, men det är också någonting, man kan också stänga av filmen och byta film. Och det, jag tror de gjorde det, men jag tror att de också litade på mig, förstår du? Så att de var så här, vi väntar lite. Snart händer det, snart kommer det här bra, vi måste bara se den här scenen när de äter varandras avföring. Exakt, och för den som absolut inte vet vad Salo är, så är det en sån här film som genomgås av rykten, händer det på riktigt. Det pratas om att så här, har folk blivit mördade på riktigt, har folk blivit våldtagna, det är alltså så här mycket pedofilsex, alltså så här... Mm. Helbilder av unga pojkar som köttar på en äldre man i röv. Alltså du vet, det är så här. Ja, så här skriver Cinemateket själva. Kidnappade tonåringar piskas, våldtas och tvingas äta avföring i Pasolinis sista film. Där fyra fascister låst in sig i en villa utanför Salo. Och det är ju Italien börjar falla. Får äta så här, om det är bajs med så här nålar i. Alltså det är så här vidriga saker. Ja, det händer bara så här. Så jag har sett filmen. Jag är orolig för jag vet att min bror som är, alltså han är killen som köper Amazing Spider-Man 2 på DVD fast han inte gillar den på bio. Alltså han köper Avatar, han köper du vet en box med Tillbaka till framtiden. Han har sedan en samling med Pasolinis filmer. Ja. Det oroar mig lite. Men det jag finns sett... även någon som heter Padre Padore eller någonting som jag blev förvånad att den inte var med på programmet. Det kan vara så att Stockholm visar fler filmer som det var med Ingrid Bergman. Ja. Det har inte jag. Sen är ju också Martin Scorsese. Många sådana här stora, kända filmer vi tycker om är en väldigt försvarare av den filmen. Alltså så här, att den restaureras och sådär. Bland annat Martin Scorsese. För att, den ja, men jag skulle inte kunna tänka mig att sitta i en biosalong. Alltså, jag såg den mer i studiesyft för att ha sett den och kunna nu diskutera den. Jag skulle inte... tänka mig att gå till Cinemateket och sitta och titta på filmen. Jag är tvärtom. Alltså, och jag kan säga att det är en vidrig tittning även idag, tror jag. Fan, du borde köpa två biobiljetter och skicka ner dem till den killen och den tjejen. Han, de är ju inte ihop längre. Peter heter han. Peter Blom. Nej, men det kanske är. Det här är också filmen. Det här är ju deras sätt att titta tillbaka till varandra. Ja, fast jag tror snarare att skulle jag skicka den så skulle den här snubben, var han än är i livet, du vet, även om han är lycklig så skulle han få en psykos då. Och målet skulle vara att mörda mig. Alltså, så att jag vågar inte det. Men däremot tänker jag nog sätta mig... Jag skulle vilja se den på bio, det skulle jag faktiskt. Okej, okay. Jag har bläddrat nu igen och här kommer ett... det här är sista temat och det här är ett dokumentärtema. För det här är tre filmer som heter... The Decline of Western Civilization, del 1, 2, 3. De kommer visa under en dag, alla filmer. Och det är alltså tre dokumentärer om olika amerikansk musik. Första delen handlar om amerikansk hardrock punk. Jag känner att, ska vi inte hoppa det här? För vi måste typ avsluta nu ändå. Ja, men vi fortsätter gå igenom katalogen. Men vi kan hoppa det, men i alla fallet för er som gillar musik och gillar hårdrock och punk och sånt, så är det kanske värt att titta på de dokumentärerna. Eller så ni kanske redan sett dem. Regisserade av hon som gjorde Wayne's World av allt. Men sen i alla fall så Penelope Spears eller något. Jävlar vad du kan, ja precis, ja. Penelope Spears, ja. Sen så kommer vi till, jag kan också nämna att Malmö har två teman som inte Göteborg har. Jag kan nämna dem bara i februari när, för er som bor i Malmö och Skåne. De visar alla tre Tillbaka till framtiden filmer, dock inte på 35 mm. De har också ett Hasse och Tage tema med tre filmer. Men gud, vad de var härliga, vilka härliga filmer de har. Vilka filmer har de av Hasse och Tage, Äppelkriget? Jag har inte det, det är Äppelkriget, det är att angöra en brygga och så är det en tredje film. Släpp fångarna loss, det går säkert. Men jag gissar på att de även kommer visas i Stockholm här under hösten. Och vi kanske får dem till våren i Göteborg då. Äppelkriget skulle jag gärna se på bio. Men de visar här också en film, kan jag komma till. Har du sett den, Turinhästen? Turinhästen? En film om den ungerska regissören Bellatar. Jag får inte att prata om Turinhästen. Nej. Han i alla fall har gjort en film som heter Satta Tango. Som är 7 timmar lång, som kommer visas. Men jag går vidare. Och här kommer vi till publikens val. Det tycker jag är lite kul. Jag har alltså bläddrat och är nu på publikens val. Jag kan säga då att i Göteborg finns det 2 publikens val. Och sen har Stockholm och Malmö 1. I Göteborg så är publikens val det Star Trek The Motion Picture. Då är det någon som har önskat den. Och det tycker jag är lite kul. Den kommer jag nog att se. Precis. Så den kommer jag nog att se. De visar också en film som heter Starkare än döden. Som är en film från Sovjetunionen från 70-talet som inte jag har talat om. Men det är väl kul att någon som önskar att den kommer få se den. I Malmö så är det ett jävligt tråkigt publikens val. För valet är Körkaren. Men fan önskar Körkaren? Den är också en sån där som dyker upp. Den fick jag se på bioduk när jag gick filmgymnasiet. Ja, okay. Ja, jag har sett den också på duk i något sammanhang. Inte alltså, helt tokig. Ja. Den har en bra sämre. Ja, men säkert. Men man önskar den fan på cinemateket. Sen i Stockholm så visas någon Rape Revenge-film som heter Death Weekend. Oh, den gick upp. Det är en 70-talsfilm, Emil. Shit, ja. Den har inte jag tänkt på länge. Som gick upp på bio i, det kanske bara var Stockholm. Jag säger Sverige, men jag bodde i Stockholm. I början av 90-talet när jag såg allting på bio. Som är en slags strådogsfilm. Den med Dustin Hoffman. Och på senare år remakead med Stellan Skarsgård. Helt okej version. Nej, fel Skarsgård. Alexander Skarsgård. Ja, vad säger jag? Stellan. Precis. Ja, precis. En helt okej version faktiskt. James Marsden, tråkig skådis. Det funkar ändå. Den remaken är... Är det Rachel McAdams som spelar frun? Nej, det är Kate Bosworth. Och där blev ju Alexander Skarsgård och hon lite tillsammans. Och de såg, tror jag, på Way Out West. Under tiden som han var med i Melancholia. Ja, men Death Weekend är en sån film. Så det, lustigt att den dyker upp igen. Ja, den visar i Stockholm då, inte i Göteborg. Mm. Och nu kommer vi till sista avdelningen bara, typ. Vi skyndar på lite där, men jag tror ändå folk har det trevligt med oss. Vi är på temat närbilder, vilket är ett tema som de beskriver som. Under denna rubrik visar vi filmer som fått en oförtjänt undangömd plats i filmhistorien. Och filmer som vi vill lyfta fram lite extra, men... För mig känns det mer som att det är bös. Alltså det är så här typ, har Stockholm ett tema som inte Göteborg har tid eller möjlighet att ha, så kanske de plockar in en film från det temat och så. Förstår du vad jag menar? Mm. Det känns som att det är lite så här hamnar allting som vi inte riktigt fick in någon annanstans. Men jag kan gå igenom då och kommer visa bara alla titlar, så kan du stoppa mig om det är något du vill säga. De visar bland annat den här Scarlett Johansson-filmen Under the Skin, som väl kom förra året eller någonting. Ja, inte så sett. Alla som ser den verkar tycka om den. Okej, de beskriver den som så här. Scarlett Johansson kör skåpbil, iklädd svart peruk, billig päls och rött läppstift. De visar även Psycho i 4K. I Stockholm vet jag också att de kommer att ha ett samtal lätt av Hynek Pallas. Men jag fattar inte, vadå? Psycho är väl ingen undangömd... Nej, det är det jag menar. Det är det jag vill säga med detta. Att, Psycho, så här, oförskämt undangömd plats i filmhistorien. Nej. Det är filmer typ som en vill lyfta av 3 filmer. Extra. Den och Gudfadern är de minst undangömda filmerna. Ja, vänta nu. Men här kommer det till. Om vi vänder sida så är det lite olika filmer. Jag kan nämna dem bara snabbt så kommer jag till det jag vill. Grey Gardens visar om en dokumentär. De hittar Rovdjurskvinnan, Cat People på engelska. Vadå Cat People med alltså 82-rullen? Nej, de visar originalversionen från 42. Okej. Okay. Och jag kan säga att i Stockholm har de ett helt tema med en producent som heter Val Luton som då producerade Cat People och andra skräckfilmer han producerade under 45-talet. Så det kan vara intressant. De visar även en dokumentär som heter Gruvarbetarna i Harlan County. De visar Nanook Köldens son, en väldigt känd dokumentärfilm, tiddokumentärfilm. De visar en animerad film som heter Rocks in My Pocket. De visar Nunnan och Djävulen. De visar en film som heter Fire. Men en till film som är väldigt undangömd i filmhistorien. De visar Sound of Music också. Jag skulle säga så här, jo men den skulle vara kul att se på Stog och Bia. Sen det känns som att alla har, nej det, jag vet inte. Nej, men den är ju verkligen inte undangömd på något sätt. Nej, det känns som att de visar det ofta, de visar också, en film de visar ofta, de visar i Malmö nu som jag missade förra, i våras tror jag på Cinemateket, är Trollkung från oss. Den skulle jag vilja se på duk. Jag vet vad, jag skiter i den på duk, för den är inte, den är överskattad. Ja, men jag ber om ursäkt, jag tar tillbaka det, Gustav. Trollkarlen från oss, Sound of Music och Casablanca. Bara den... Casablanca är så fin. Jag kommer, alltså, Casablanca är fin, jag verkligen vill se på. Det är en fantastisk film, alltså. Men det har typ, de har typ visats på bio, haft jubileum 3 gånger senaste 20 åren. Jag tror också att det är lätt att leva i en Stockholmsvärld. För jag tror att Stockholm... För jag menar, jag vet att Stockholm, jag var med när Stockholm hade Ingmar Bergman. Jag tror, kanske var, jag vet inte varför, de hade ett Ingmar Bergman, någon sorts Ingmar Bergman race och tema på SF där de visade personer de här filmerna. Ja. Men jag undrar om ens Göteborg fick dem. Ja, fick de precis. Det, vi är ju, så att jag tror att Stockholm, ni är lite gräddhyllan av svensk bio. Ja, men det är ju som i dagvisningar. När jag bodde i Malmö i flera år och då fanns inte dagvisningar. I Stockholm kan man gå och se klockan 11.30 på förmiddagen, ja, en actionfilm för att slippa publiken. Och det finns lite i Göteborg, men jag tror man får gå upp till 15, till eftermiddagen. Ja, exakt. Men, och då, vilket betyder att, och det är bara storfilmer, så då är det ändå fullsatt. Mm. Men det sista partiet här, sista kapitlet de har, sen slutar den här katalogen då. Sista är, och det är nästan det jag tycker alltid är roligt att sitta i, och det är unga cinemateket, alltså filmer för barn. Här brukar Trollkarlen från oss och sånt finnas. Jag kan bara gå igenom de som finns, för jag tror att det finns 2 filmer här du kommer tycka om. Fan, det har inte ens jag tänkt på. För mina gudbarn och syskonbarn, det finns någonting jag lovar dem hela tiden och som de frågar efter. Men jag lever aldrig upp till löftet, och det är att ta med på bio. Jag har ju 4 gudbarn, i och med att några är trillingar. Och det här är något de pratar om hela tiden, och jag säger snart barn, snart, och det blir aldrig av, för jag ska ta var och en specifik. Cinemateket, säg nu, för det här är ju ett perfekt tillfälle att slå slag i saken. Och jag vill bara säga att sagt, filmerna skiljer ju Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu har jag bara koll på Göteborgsfilmerna här, så det kan vara så att det går lite annat i Stockholm, så det kan vara värt att titta där specifikt. Men det de visar är som en förhandsvisning av Sanna Lenkens långfilmsdebut Min lilla syster. Det roliga med den här filmen är att jag gjorde bildmanus till en sekvens i den här filmen. Och att Tony Savela, som då, som sagt, älskar när vi nämner hans namn, han fick sedan använda mitt bildmanus när han arbetade med statisterna på den här filmen. För Tony Savela är faktiskt en av Sveriges populäraste statistansvariga, eller hur? Ja, det har jag faktiskt hört när jag pratar med folk. Inte för att jag pratar mycket med folk i filmbranschen, men när jag gör det så nämner många Tony Savela som en klippa på en filminspelning. Han är väldigt duktig. Det är för att han är så här socialistisk ansvarsfull. Han kommer, jag lovar, om Ulf Malmros gifter sig så kommer Tony Savela bli bjuden på bröllopet. Han kommer få ha hand om gästerna. Och, ja, jo, precis. Led dem rätt nu. Okej, men nu nämner jag resten av filmerna då. De visar Fart, flickor och faror. Originaltitel Sherlock Jr. regi av Buster Keaton. Det var en film jag tänkte att du skulle tycka om. Ja, så här är det. Den finns även på YouTube för de som inte orkar gå och se den. Och den är jävligt fiffigt gjord med hur han klättrar mellan scenerna i filmer. Alltså tänker från vänster till höger i bild. Och plötsligt när det blir en ny scen så påverkas han av den nya miljön. Förstår du? Den tycker jag alla borde se. Speciellt alla som vill bli regissörer. Och det de skriver här också som är kul, som jag blockade av, det är så att det är levande musik, vilket är roligt då. Men också att Stefan Wingefors är det som ackompanjerar på piano. Men också att efter visningen får alla barn besöka Kapitols maskinrum för att se hur det ser ut i verkligheten. Jag vill besöka Kapitols maskinrum. Ja. Så jag får dra iväg ett mejl och fråga om jag får det. Sen visar de en film som heter Fighter, som jag inte har hört talas om. Men det är en film från... Danmark och Sverige. Jag från 2007. Sen visar de Min granne Totoro, som jag ska gå och se. Den är jättehärlig. Ja, den är jättefin. Det är en sån film jag tänkte också att du skulle prata med. Vi måste ju nämna hans namn så att folk vet. Alltså han som gjort Spirited Away, som är kanske min favoritfilm i modern tid. Miyazaki är det som har gjort den här. Väldigt fin film. De visar en fransk film som heter Ballongresan, som då är filmad i CinemaScope. Så det kommer att vara en väldigt vid bild. Den kan nog vara kul att se. Det verkar väldigt färgglad. De visar Pelle Svanslös i Amerikat från 1985. Och de visar sedan en film som den du såg säkert... jag på bio då. Det var en sån film. Ja. Mm. Men de visar en film här då som jag tror du kommer älska. De visar Charlie Chaplins Guldfeber. De visar versionen från 1942 dock. Inte versionen från 1925. Och... Okej, ja, men det är nog säkert en bra grej. För är det någon som gjorde, vad ska man säga, director's cut? Jag hatar ju det idag. För att det känns inte som director's cut. Utan det är så här, det är så här business allting och man vet inte vilken version man ska se och sådär. Men Chaplin, han gjorde till exempel The Kid, den versionen som är bäst är den som han klippte om i början på 70-talet. Med ett nytt soundtrack, han kortar den lite, det är ett mästerverk som bara är så här 52 minuter. Mm. Så han gjorde dem bättre på ett sätt som han inte fick göra då. Det vill säga, det är äkta director's cut för att det behövdes göras director's cut. Så det kan jag tänka. Och det var väl samma här, Guldfeber är en senare version. Jag kan säga att skillnaden då är att den här versionen från 1942, han la till en berättarröst och det är specialskriven musik till filmen. Ja, exakt. Och han specialskrev ny musik även till The Kid, Chaplins pojke. Så att det här är säkert bra. Alltså, och grejen att det är ofta som senare versionerna som folk har sett, om de har sett Guldfeber eller The Kid. Mm. Vad sen, ja, ni vet. Men det är så. Unga Cinemateket. Och därmed så nu, alla er lyssnare, så stänger jag igen Cinemateket-katalogen för hösten 2015. Och kommentera gärna, vi kanske lägger ut en fråga på vår Facebook-sida om vad ni blev sugna på att nu tycker jag det är dags. Här har vi liksom grogrunden till en diskussion här. Vad är det ni vill se av detta? Vad är det som intresserar er? Vad hade ni valt om ni fick välja en film? Och den här frågan kommer vi lägga ut, för vi är dåliga på det också. Så vi kommer lägga ut det med avsnittet, den frågeställningen. På Facebook. Är det någonting avslutande du vill säga om Cinemateket? Eller hösten 2015 på Cinemateket, om du så vill? Nej, det är mer... Ja, det enda jag vill säga, det är att det är väldigt billigt. Alltså medlemskortet kostar typ en hundring per år, eller per säsong. Per år är det. 100 spänn per år tror jag. Och då får man se filmerna 50 kronor styck. Ja, så det är ju ingenting. Det har varit samma i 20 års tid. En hundring per år. Och så får man se den för halva. Alltså så här, ja, 50 spänn. Eller 40 kanske det var. För 20 ja, jag tror det var 40 när jag började titta för några år sedan. Nu är men, det 50, men det är ändå den inflation som sker i samhället med vanliga biobiljetter har ju inte hängt med i Cinematekets kundservice. Utan de håller ner i priserna. Så att det är liksom, man tjänar in på att köpa medlemskort på Cinemateket. Och det är också, filmer. I princip enda möjligheten man har att få se filmkopier. Precis, och som sagt, jag har nog nämnt det förut, men jag gick och såg Terminator då på Cinemateket. Så fick jag alltså se en filmkopia från 1984 med undertexterna från 1984. Jag satt alltså och kollade på exakt samma version som min mamma såg på samma år jag föddes. Alltså det, så går du och ser är då en Psycho i 4K nu. Så kommer, det var en ny översättning, en ny kan undertext. Vad är 4K? Jag fattar inte. 4K är dubbel upplösning i princip mot 2K som i princip är Blu-ray. Okej, så 4K är det som det var upplösningen. Då. Så det var en väldigt, väldigt bra upplösning. Det är en digital kopia. Det är dubbel upp... Alltså, de kopierna du går och ser på bio nu när du går och ser Jurassic World och blir hemförd, det är 2K. Det här är dubbelt så stor upplösning. Okej. Okay. Fan vad jag beskriver allting dåligt, känner jag. Jag är en dålig människa. Men, hur som helst, den här filmpodcasten jag har lyssnat på finns... på tittaronsnacka.se. Den finns på filmfilms.se och den finns på Facebook. Ni får gärna gilla oss där om ni vill. Och ni får gärna prata med oss där. Föreslå saker. Kritisera oss om ni vill. Det är också okej. Och jag finns även på Instagram. @gurratorsell. Där jag ger ett dagligt filmtips. Där jag är otrogen mot Emil och tittar och snackar. Ja, personen, nu får alla lyssnare här veta vilket helvete jag lever med Gustav. Det är alltså en människa som bad mig skaffa ett konto för att titta och snacka. Sen övergav han det. Ja, men det är för att du och jag är som, det blir elektriskt varje gång. Så att jag måste ha det här för mig själv. För annars kommer vi börja, du vet, det är skönt att bara få vara i fred ibland. men jag fick komma på något så här typ skönt, så sidenäns eller någonting. Men alltså att det är så här... Det föds mycket bra också i den elektriciteten. Som det här avsnittet kanske. Eller? Nej, kanske inte jättebra. Men det var helt okej. 3 av 5 skulle jag ge det. Innan vi avslutar här nu. Men ja, vi hörs nästa vecka, Gustav. Yes. Tack. Hej. Hej.